राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 5 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल कल्याण करना, अपना कल्याण करने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, केवल अपना कल्याण करने के लिए। जितने काम है सबके सब साधन है, जो किया जाता है सब साधन है, परमात्मा प्राप्ति का साधन। सुखदायी परिस्थिति आवे वो सुख भोगने के लिए नहीं है, साधन करने के लिए है। दुखदायी परिस्थिति आ जाए वो नहीं है। सुख का दुख का भोगना क्या है कि सुखदायी परिस्थिति में राजी हो जाना, ये सुख का भोग है। और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना, ये दुख का भोग है। तो मनुष्य के लिए जो सुखदायी परिस्थिति आई है वो सुख भोगने के लिए नहीं है, दुखदायी परिस्थिति आई है वो दुख भोगने के लिए नहीं है। सुखदायी परिस्थिति आई है दूसरों की सेवा करने के लिए। धन आ गया, विद्या आ गई, पद आ गया, कोई अधिकार मिल गया, ये सुखदायी अनुकूल परिस्थिति मिली है, ये दूसरों की सेवा करने के लिए मिली है, सुख भोग के नहीं। अगर ये बात समझ में आ जाए सब पाप छूट जाए, कोई पाप नहीं होगा। दुख न मिले सुख मिले इस कारण से अनर्थ हो रहे सब के सब। सुख का तो लोभ हो रहा है, दुख से भय हो रहा है, इस वजह से सब अनर्थ हो रहे हैं। तो सुखदायी परिस्थिति सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, है ही नहीं। केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, जिससे कि अपना जीवन सफल हो जाए, सदा के लिए ये सुख दुख से छुटकारा हो जाए। ये सुख और दुख संसार का ना संयोग जनित सुख है, ये सुख सुख नहीं है, ये तो दुख का मूल है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, संबंध जन्य जितने सुख है वे केवल दुख के कारण है, वे सुख नहीं है। उसमें सुख भोगता है तो उसको दुख भोगना पड़ेगा, ये नियम है कि जब उसे परिणाम दुख भोगना ही है, ही दुख भोगना उसका, तो दुख से कैसे बचेगा। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा। कौन सा सुख? जो संबंध जन्य है, विषय इंद्रिय संयोगात यतदग्रे अमृतोपम, परिणाम विष में विषेन्द्र संयोग से होने वाला सुख है उसका परिणाम दुख होगा। विषेन्द्रिय संयोग यतदग्रे अमृतोपम, परिणाम विष में तत्सुख राजसम, वो राजसुख है, उसका परिणाम बड़ा भयंकर दुख होगा। ये टलेगा नहीं कभी, कोई क्या नहीं हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, धनी हो चाहे गरीब हो, चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, चाहे स्वस्थ हो चाहे विराग हो, वैराग्य हो, बीमार हो, जो सुख संयोग सुख रहता है उसको दुख से बचना असंभव है, बचेगा नहीं कभी, दुख हो गई। जो सब त्याग से सुख होता है उसको दुख नहीं होता है। मानो संसार का त्याग भगवान में अनुराग, ये दो चीज है। भगवान में प्रेम होगा उसका सुख होगा, दुख में कभी परिणत होगा ही नहीं। ऐसे संसार के त्याग से जो सुख होगा वो दुख में परिणत नहीं होगा। ये बहुत मार्मिक बात है, असली सदा के लिए धारण करने की है। संयोग जन्य जो सुख है, विषय इंद्रिय संयोग से सुख होता है, परिणाम विष में बदल गया। गीता ने कह दिया परिणाम विष की तरह होगा उसका। तो सुख का तो केवल लोभ होगा, अंतु भोगना पड़ेगा भयंकर। ऐसे ही अनुकूलता का सुख भोगने से दुख भोगना पड़ेगा, और प्रतिकूल का दुख भोगो तो दुख से छुटकारा नहीं होगा। प्रतिकूलता, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास विद्या नहीं है, हमारे पास योग्य नहीं है, हमारे बल नहीं है, तो बल नहीं होना ये साधन है। जैसे बल होना साधन है, ऐसे न होना भी साधन है, परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। वो भोगोगे तो दुख ही दुख पाओगे, उसके परिणाम में ज्यादा नहीं, पर वर्तमान में दुख भोगना ही पड़ेगा, दुखी होना ही पड़ेगा। दुख का सदुपयोग करोगे तो दुखी होना नहीं पड़ेगा। दुख का सदुपयोग क्या करें कि दुख क्या है, हमारे पास बल नहीं है, योग्यता नहीं है, धन नहीं है, तो क्या करें हम, योग्यता की इच्छा ही त्याग दें, बल की इच्छा ही त्याग दें, धन की इच्छा ही त्याग दें, तो सुख हो जाएंगे। जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी इच्छा का त्याग, उसकी वासना का त्याग, ये साधन है, हमें लेना ही नहीं है। दुख तो वही है जो हमें मन चाह नहीं होता, अपने मन चाह करना ही नहीं है, भगवान का मन चाह ही करना है, क्यों परमात्मा की चाह ना भी अपनी चाह ने मिलानी है, फिर दुख कैसे होगा। भगवान की मर्जी है तो हमेशा रखेंगे, बहुत ही इसमें राजी जाएंगे। प्रभु ने कृपा कर दी, ये जो अनुकूलता हमारी मिटा दी, प्रतिकूलता भेज दी, इसमें आनंद मानना है अपने। आज्ञा संबंध सुसायक सेवा, भगवान की आज्ञा होगी, भगवान का विधान हो गया, बड़ी आनंद में मंगल है, आनंद है। तो दुख में पापों का नाश होता है, उसमें दुखी होते हैं तो पाप नष्ट नहीं होते, दुख भोगते हैं। बिना भोगे हुए तो दुख पापों का नाश होगा, पक्की बात है एकदम। थोड़ा ध्यान दे, एक बात बता मैं, जैसे दो लड़का है, वो 20-25 वर्ष के हो गए, एक के तो बाप दादा पर दादा दादा बाप बाप सब बैठे हैं और उनकी देख रहे पलता है, और एक 5-7-10 वर्षों की अवस्था में माँ बाप मर गए। दोनों 20-25 वर्ष के होंगे तो जिसके बाप दादा बैठा है वो इतना योग्य नहीं होगा, और जिसमें दुख पड़ गया है वो योग्य हो जाएगा, वो होशियार हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, ऊपर भार पड़ गया उसके, तो दुख से आदमी की उन्नति होती है, विकास होता है, सुख से विकास विनाश होता है। संत जितने हुए हैं, ज्यादा संत ऐसे मिलेंगे जो दुख से संत हुए, जितने विद्वान हुए पढ़ करके हुए भी दुख पाकर के हुए, बिना बहु के सास कोई हो ही नहीं सकती, कैसे होगी, बहु बनना पड़ेगा फिर सास होगी, तो पढ़ना पड़ेगा फिर विद्वान होगा, बिना कष्ट के कोई उन्नत नहीं होगा। इसका अर्थ है कुछ चाहना नहीं चाहिए, कष्ट जानकर नहीं करना चाहिए, पर आया हुआ कष्ट है वो बहुत आनंद देने वाला है, वो सुख देने वाला है, उन्नति देने वाला है। तो दुखदायी परिस्थिति हमारे पुराने पापों का तो नाश करती है और नई उन्नति करती है, सुखदायी परिस्थिति पुराने पुण्य का तो नाश करती है और अगर पतन हाल थी प्रमादी बनाती है। तो दोनों ही हित करने वाली नहीं है, वो सदुपयोग को हित होगा, अनुकूल परिस्थिति सेवा करने के लिए है, भगवान ने भेजी है कि तुम इसे उपकार करो, धन है तो भाई उपकार करो, सेवा करो, अच्छे काम में लगाओ, बल है तो उपकार में लगाओ, पद मिल गया अधिकार मिल गया तो सभी सेवा करो, और पद नहीं मिला तो पद की इच्छा ही मत करो, धन मिला धन की इच्छा ही मत करो। अरे धन का इच्छा अगर त्याग करने से तो शांति होती है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी त्याग किया है, अपने कृपा कर दी है ही नहीं तो त्याग अपराध, अपने त्याग ठीक है, अपने नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं है, अपने मौज हो जाएगी। तो सुखदायी परिस्थिति में तो त्याग करना है, अपने सेवा करना है, दुखदायी परिस्थिति में त्याग करना है, तो फिर सदा के लिए सुख कल्याण करने के लिए। बीमारी आ गई है तो बीमारी पुराने पापों का नाश करने के लिए आई है, बीमारी भोगने से पाप नष्ट होते हैं, हम शुद्ध होते हैं, हम निर्मल हो जाते हैं। इस वजह से दुखदायी परिस्थिति में पाप नष्ट होते हैं और सुखदायी परिस्थिति में पुण्य नष्ट होते हैं, कि पुण्य का फल तो है सुख, वो सुख भोगे तो पुण्य नष्ट होगा। अब सुख भोगे जितनी इच्छा करेगा तो पुण्य तो नष्ट होगा और अगर पाप पैदा होंगे। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नचाता हुआ पाप क्यों करता है, तो उत्तर दिया काम से क्रोध से, मन में इच्छा है न भोगों की और संग्रह की इच्छा है, इस वजह से पाप करता है। इच्छा क्यों करे, बिना इच्छा भगवान प्रबंध करते सब। जीवन का निर्वाह है ना, आप ध्यान देंगे सुने, अपने को जो जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, तो भजन करने के लिए दिया है। इसमें सुख और दुख आते हैं, दोनों साधन है। दुख आता है पुराने पापों का नाश करता है, और सुख आता है वो उपकार के लिए, हित के लिए, सेवा करने के लिए। हमारे पास है ही नहीं धन तो दान कैसे करें, जरूर नहीं दान की। दान से इतना पुण्य नहीं होता है जितना त्याग से पुण्य होता है। आप सब त्याग हो गए, आप दान पाएगा नहीं। दान देने में तो सुपात्र कुपात्र देखना पड़ेगा, तो किसी को कुपात्र देखेंगे किसी उपात्र, तो किसी कुपात्र देखना दोष है। गुण दोष है दृष्टि दोष है, गुण दोष देखना दोष है। गुणस्तु भय वर्चित सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभय न देखी है, किसी का दोष नहीं देखना, किसी गुण नहीं दे, गुण है देखिए अविवेक। तो दान पुण्य में तो देखना पड़ेगा सुपात्र है कुपात्र है, तो कुपात्र भी तो सुपात्र कुपात्र है, अपने कुपात्र बन जाएंगे। इसमें ये है इसमें खराब भी है, ये खराब भी है, तो धन है तो दान करने नहीं पड़ा। बिना दान के जो मन से इच्छा त्याग देना है, बड़ी ऊंची दर्जे की चीज है दान। इतनी ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है दान, तो एक टैक्स है। आपके पास है तो देना चाहिए, न दोगे तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। आप पास रहते हुए उपकार में धन नहीं लगाते, पापी बनोगे। इस वजह से दुपयोग करना पड़ेगा, पर धन है ही नहीं तो दोष लगेगा नहीं आपको। आप किसी से आशा रखते हो तो वो कर सकता है, कोई आशा रखते हो, नहीं कर सकते आशा थोड़ी रखते हो आप। तो दुनिया भी आशा रखती है, जिसके पास कुछ है तो ये सेवा करेगा, दान करेगा, आशा रखता है। इस वास्ते अनुकूल परिस्थिति सेवा करने के लिए है, अनुकूल सुख भोगने के लिए नहीं है। आज बड़े बड़े अनर्थ होते हैं, महान महाहत्या होती है सुख भोग की इच्छा से। अधिके न प्रयुक्त पापम चलते, किस तरह पाप करता है, काम ईश्वर काम आत्म क्रोध काम और क्रोध राग और द्वेष, इससे अनर्थ होते हैं। तो इनके वशीभूत होता है, वो दुख पावेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। कभी दुख से बच सकेगा ही नहीं, नियम है। और पाप नहीं करे दुख क्यों होगा, अगर पाप करता है उसको लोभ के लिए, संग्रह के लिए, भोग के लिए, दो तो चीज है, पैसों का संग्रह करना और सुख भोगना। ये खास पतन की जड़ है, महान पतन की नरकों की जड़ है। तो जाहे विद राखे राम ताहे विद रहिए, ना तो चाहना है सुख और ना चाहना है दुख, जो भेदे उसका उपयोग करना है। सुख देते तो सुखदायी साधन बनाना है, दुखदायी तो सुख की इच्छा का त्याग कर देना है, मौज हो जाएगी। तो दुखदायी परिस्थिति बहुत जल्दी उन्नति करती है, सुखदायी परिस्थिति जल्दी उन्नति नहीं करती है। जाहे विद राखे राम ताहे विद रहिए, भगवान की मर्जी ऐसा बहुत ठीक है महाराज। कुछ भेजा नहीं हमारे पास, तो हमारी आपत्ति नहीं हुई। मैंने देखा एक सज्जन कलकत्ते में थे, वो बोल नहीं सकते थे, धनी आदमी थे, बोल सकते नहीं थे, पड़े थे, राम राम राम ऐसे बोलते साहब, राम राम राम राम राम राम, और नहीं बोल सकते थे। मैं गया हूँ, आप में कितनी कृपा होगी, बिरादरी में चाहे विवाह हो चाहे काम धंधा हो, कोई आपसे आशा नहीं रखता, उस पड़े पर राम राम करूं। साधु जान करके भागते हैं संसार में, एक एकांत जान भजन करते हैं, आपको स्वभाव में एकांत मिल गया, राम राम करूं। कोई आपसे आशा ही नहीं रखते हमारे विवाह में आवेगा, हमारे यहाँ काम करेंगे, मेरे मदद करेंगे, काम कुछ करना नहीं, राम राम करूं बैठे कितना सब तरह की आफत मिट गई, केवल राम राम करूं। तो कितना जान जान करके हम लोग विचार करते हैं, एकांत में भजन करें तो उम्मीद सुख गई। सेवा पूजा करेंगे अपने सेवा के लिए, अपने निर्वाह के लिए अपने कुछ नहीं करना है, अपने क्यों राम राम करना है। ऐसे दुखदायी परिस्थिति होती है वो बड़ी उन्नति करने वाली होती है। मनुष्य चाहता है सुख तो चाहना न रखे, सुख आ जाए तो सेवा करनी भाई, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, अपने मोह है। जाई बिदरा कर राम ताई बिदरही है, आई बहुत बढ़िया युक्ति है। भगवान ने जैसी परिस्थिति दे दी उसी में अपना भजन ध्यान करो, भगवान को याद रखो, है हो सके जाए दान पुण्य करो, सेवा करो, नहीं कर सको कोई जरूरत नहीं, माल है ही नहीं जगत किस बात की, इनकम किया ही नहीं तो टैक्स किस बात का लगेगा, इस बात की हमारे पर कुछ जिम्मेवारी नहीं। अरे है बड़ी अच्छी बात है, भगवान दिया है तो उपकार करो भाई, सेवा करो, पैसा दिया है तो उपकार लगाओ, नहीं तो जोर जोर धन कृपा नजर मान रहे मनमोद धन जोर के राजी हो रहे है। मधुमा की जब मूड मन ग्रत काल की गोद, मधुमा की शहद इकट्ठा कर दिए बाल करे उनको बाल देते हुए नहीं जाते लोग, इस तरह से धन इकट्ठा करे तो उसकी दुर्दशा होती है, पापी वो दिन पड़ ले जाए कीड़ी संसद तीतर खाए। इस वास्ते जिस विधि में भगवान रखे उसमें प्राप्त परिस्थिति में राजेगा, उसको दुख कैसे होगा आप बताओ। जो प्राप्त है उसमें मस्त है, भगवान की कृपा मानता है, भगवान का वजन करता है, उसको दुख होगा कैसे, दुख होगा ही नहीं। आप लोगों में बहम पड़ा हुआ कि धन से सुख हो जाएगा, और जो साधु है भक्त है त्यागी है उसे धन नहीं है तो वे दुखी हो गए क्या। मैं तो ऐसी बात देखता हूं कि जो भक्त संत है जंगल में रहते हैं एकांत पड़े हैं, बड़े बड़े धनी जाकर के वहां सुख अनुभव करते हैं, घर में मान जलन हो रही है, तरह तरह की आफत आ रही है, उनके पास जाने सुख शांति मिलती है, पास में कोई नहीं उनके पास कुछ धन हुए ही नहीं। तो धन से ही सुख होता है ऐसी बात नहीं है, धन से दान पुण्य आदि शुभ काम होते हैं, तो शुभ काम करना हो तो धन से ही धन हो, तो शुभ काम करना टैक्स है, टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स नहीं दे तो गलती है, तो टैक्स क्यों धन कमाए टैक्स करेंगे, मौज ही बात है आनंद से। जैसे भगवान परिस्थिति रखे, ना धन चाहना है ना धन न चाहना है, चाहना क्या है भगवान जिस रूप है उसी से ही करना है। ऋषिकेश में समय सत्संग हो रहा था, प्रसंग चला तो श्री जयदयाल जी गोविंद का बोले कि हमारे तो मन चाह ही होता है, दुनिया कहती है मन चाह होता नहीं, जो होता है वो भाता नहीं, वो जो भाता है वो रहता नहीं, तो मन चाह होता ही नहीं। वो शेठ जी बोले कि हमारे तो मन चाह ही होता है, सदा ही मन चाह होता है हमारे तो, क्योंकि राम की न चाहे सोई होई, राम जी जो करना चाहते हैं वही होगा, तो राम जी करते हैं वो हमारे थे, वो सूर्यधन स्वरूप भूताना प्राणी मात्र के परम स्रोत है भगवान, तो वो करते हैं हमारे ठीक लिए करते हैं, तो बीमारी भेजती है भेजी है तो पूर्व का पाप नष्ट करना अभी संयम करना इसके लिए भेजी है। भाई दवाई देता है वैद्य, दवाई में ये नहीं होता कि भाई सुंदर दवाई दो और कोई स्वादिष्ट दवाई दे दो, ऐसा नहीं होता। आप फल मिठाई खरीदते हो वहां तो अच्छा हो कुछ हो परीक्षा करो, पर वैद्य के यहाँ जाते हो दवाई दो ऐसा परीक्षा करेंगे कहीं स्वादिष्ट है नहीं है, अरे वहां वैद्य की परीक्षा नहीं करनी है, वो दे वो ठीक है, क्यों वैद्य है हमारे हित आता है हमारे रोग मिटाता है, तो भगवान के समान वैद्य हित करने वाला कोई है, तो भगवान ने जो हमारे पास भेजी है वो असली दवाई है हमारे लिए, इस वास्ते उसमें सुख दुख नहीं देखना है, उसमें तो भगवान ने भेजा ये देखना है, वो भगवान करे जो ठीक करे, वैद्य है वो कड़ी भी दवा दे तो ठीक, मीठी दे तो ठीक, फीकी दे तो ठीक, क्योंकि वो पीयूष पानी है और हमारे लिए हित चाहता है, तो उसको कड़े मीठे थोड़ी परीक्षा करना है, उसकी यही है वह जो ठीक है। तो जिस विधि में रहे उस विधि में रहे और भगवान के शरण में रहे, प्रभु के चरणों में शरण हो गए, हम भगवान के हैं, अब भगवान के विधान में संतोष होगा हमें। कोई भी अपराधी हो जा पूरा पड़ता है तो चाहे आप मारो चाहे करो, आप सुख दो चाहे दुख दो, हम तो आपके शरण में हैं। तो भगवान के चरणों में शरण जाएगा, वो सुख के लिए जाते हैं, वो भगवान के शरण नहीं है, वो सुख के शरण है। बोले सुख की चाहना है तो सुख के शरण हुआ, दिखता है भगवान के शरण। असली भगवान के शरण वो है कि सुख में ही प्रसन्नता, दुख में ही प्रसन्नता। क्यों प्रसन्नता है? भगवान के हम हो गए इसमें प्रसन्नता है। सुख दुख बहुत उसमें भी हम हो गई है। पशु पक्षी भी सुख दुखी होते हैं, वृक्ष भी सुख दुखी होते हैं। अच्छा जल मिलता है हरे भरे हो जाते हैं, जल मिलता है कुमला जाते हैं, झाड़ा पत्ता जल जाते हैं। तो सुख दुख तो पक्षी भोगते हैं, सुख दुख कुत्ता गधा नीचे नीचे पशु सुअर आदि वे भोगते हैं। अगर सुख भोग भी हम सुखी दुखी होते रहे तो पशु मेरे मनुष्य में फर्क क्या है? सुख दुख तो पशु पीछे नहीं पड़ना है, भगवान के पीछे पड़ना है, भगवान के चलना चल रहना है। वह सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद है। आनंद भगवान के शरण का है, सुख दुख का नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता का नहीं है। वैद्य देता है कड़वी दवाई भी ठीक है, मीठी दवाई भी ठीक है, क्योंकि वैद्य देता है वो हमारे हित के लिए देता है। तो वैद्य तो कहीं भूल भी जाए भगवान की भूल नहीं होती, क्योंकि भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं वो हमारे सुख के लिए है। इस बात भगवान के चरणों का सहारा रखना। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात अभी आज सुधर जा, आज अभी अभी इस बैठे हो यहाँ अभी सुधर जाएगी। हुए राम को नाम जप, भगवान का हो गया नाम जप करे, कैसी मौज की बात है। जो किसी को ऐसे महात्मा मिल जाए पांच हजार भजन करे, जैसे भजन मिल गए ऐसे तो भगवान से बड़ी दूर कोई महात्मा नहीं मिलेगा। अरे भगवान के शरण जाओ, वहीं बैठे भगवान के शरण हो जाओ, क्यों भगवान सब जगह है, तुझे शरण हो गए। अब हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को और मोह मन सदा आनंद, चिंता भगवान को है। अब सुखदाई बोले थे आवे तो मौज, दुखदाई आवे तो मौज, हमारे हित के लिए ही करते हैं भगवान। हमारी इंद्रिया और मन की स्वार्थ की बात करे वह स्वार्थ की बात हम कल्याण नहीं है, भगवान करते हैं वो हित करते हैं। इसमें सुख है कि दुख ये नहीं है। तो भगवान के चरणों में शरण रहे, हो राम को नाम जपो, भगवान का हो भगवान का नाम जपो, सुख में खुशी दुख में ही खुशी, नहीं तो दुख में भी दुखी सुख में ही दुखी। एक बात पकड़ लो, सुख में भी दुखी दुख में भी दुखी हो जाओ, चाहे सुख में भी सुखी दुख में दुख हो, सुख द्वंद खराब ही है, द्वंद ही रहे भाई, द्वंद रहे थे उसको, सुख में ही सुखी दुख में ही सुखी। तो सुख में सुखी दुख में कब होंगे? भगवान की दृष्टि होगी, जैसे वैद्य की दृष्टि होती है तो स्वादिष्ट दवाई भी अच्छी और बिल्कुल खारी कड़वी लगती वो भी अच्छी। ऐसे भगवान का विधान मानो तो सुख में सुखी दुख में सुखी, भगवान का विधान है आनंद जाए विधया कह रहा हूं चाहे विध रही है, कैसी मौज की बात है, दुख है ही नहीं। और संसार का सुख और दुख है ये पुण्य और पापों का नाश करने वाला है। अरे पुण्य और पापों का नाश होने से मुक्ति होती है, पुण्य से सुख होता है पाप से दुख होता है। सुख दुख दोनों को समान कर सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध नहीं पाओ से सुख दुख लाभ हरि जय करो समान समय करो मौज हो जाएगी। तो भगवान की प्राप्ति होते सुख दुख समान करने से दोनों से ऊंचा उठने पर। तो मानव जनी ये जीवन है ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं, सुख दुख से ऊंचा उठने के लिए है। दोनों मिट जाएंगे पाप और पुण्य, सुख और दुख मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, समर्पण योग ऊंचे। तो भगवान जो विधान करते हैं हमारी जो परिस्थिति आती है वो हमारे कल्याण के लिए है। माँ जो करती है बच्चे के लिए वो ठीक करती है, वो माँ की गोदी में रोता है उसको पूछा जाए रे तो मूर्ख माँ की गोदी में रोता कहाँ हंसेगा, सुख कहाँ हो सकता। माँ की गोदी में तू रोता है कहाँ हंसेगा, है कहीं जगह और हंसने की। तो मूर्ख होता है माँ की गोदी में क्यों हंसे, चाहे माँ स्नान करावे सामा कपड़ा पहनावे, सामा प्यार हृदय लगावे, ऐसे भगवान के चरणों में शरण रहने में मौज ही मौज है। सुख दुख की तरफ देखे ही नहीं, अपने भगवान की तरफ देखे। माँ करती है वो हित करती है, अब बच्चा समझता नहीं, इसमें सुख दुख ही होता है। तो माँ के हाथों में क्यों दुखी हो, मजबूर क्या है, अपने मौज मिल गई, माँ मिल गई, ऐसे भगवान के शरण हो जाए, हरदम प्रसन्न रहे। भगवान का शरण मिल गया भाई, इससे बड़ी और क्या मिलेगा। सुख दुख तो भोग नष्ट हो जाते हैं, भगवान सदा साथ रहने, भगवान का संग अटल है। सुख दुख तो बदलने वाला है, ना सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है, अरे भगवान सदा ही रहने वाला, मिटने वाला है ही नहीं। सदा ही संग हो गया, सदा ही भगवान की प्राप्ति हो गई, सदा ही भगवान के चरण हो गए, मौज हो गई, अब दुख का काम ही नहीं, कहीं भी कोई दुख नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से हो राम को नाम जपो, नाम जपते हैं संसार का होकर जपते हैं, उसे इतना फल नहीं होता है। संसार को तो याद करते हैं, नाम जप करते हैं, हो राम को नाम जपो, भगवान के शरण हो गया और शरण होकर ही नाम का जप करते हैं। कुसंग न करे, खराब काम न करे, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करे, शास्त्र संसार की मर्यादा से विरुद्ध काम न करे, और भगवान के चरणों में शरण रहे, भक्ति करे, सुख दुख की परवाह ही नहीं करे। सुख से पुण्य नष्ट होते हैं, दुख से पाप नष्ट होते हैं, ये सब नष्ट हो और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते जाही भी रखे राम ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान का विधान हो गया, भगवान की मर्जी ऐसे होगी। वही श्रेष्ठ संत होते हैं जो भगवान के विधान में हरदम प्रसन्न रहते हैं, सदा ही भगवान का भेजा हुआ है। देखो अन्नकूट होता है, उसमें रसगुल्ले भी होते हैं और करेले का साग भी होता है, तो स्वाद वर्ष थोड़ा प्रसाद, करेला का साग में तो ही प्रसाद है, रसगुल्ला का स्वाद और प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, तो स्वाद स्वाद थोड़ी देना हुआ, प्रसाद प्रसाद देना है। ऐसे भगवान का प्रसाद है, कड़वा हुए वही प्रसाद है, मीठा हुए प्रसाद है, कल्याण करने वाला है, उद्धार करने वाला है। इस सुख दुख के सभी कृपा निर्द्वंद सुखम बंदा तुम्हारे निर्द्वंद होता है, सुपुर मुक्ति हो जाती है उसकी। इस वास्ते जिस विधि में भगवान रखे उस विधि में रहो, उद्योग ऐसा करो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में सावधान हो, खराब काम नहीं करेंगे, भगवान आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, शास्त्रों के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, संत महात्माओं की जो रहन सहन कहना उसके अनुसार करेंगे, उसी विरुद्ध नहीं करेंगे, बड़े पुरुषों की प्रसन्नता लेंगे, ऐसा अच्छा काम करेंगे, सेवा करेंगे, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, करने में सावधान रहे, अरे होने में प्रसन्न है, निरसन सुख आवे तो दुख आवे तो प्रसन्न रहो, क्योंकि वो अपने हाथ की बात नहीं है, करना है वो हाथ की बात है, हरी बात में अच्छा करो, बंदा मत करो, होने में जो हो उसे प्रसन्न हो, अरे भगवान के चरण हो गए, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज कुसंग छोड़ देना, तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। नारायण नारायण नारायण नारायण।